To program Trzeciego Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 15 listopada. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Zakazana agitacja na rzecz kandydatów i publikowanie sondaży. Rozpoczyna się cisza wyborcza. Motorniczy łódzkiego MPK, który w styczniu po pijanemu doprowadził do śmierci 3 osób, wyraził w sądzie skruchę. Już wszystko jasne. To nie tygrys grasował od kilku dni w okolicach Paryża, ale władze nakazują ostrożność. Kampania samorządowa dobiegła końca. Od kilku minut obowiązuje cisza wyborcza. Oto oznacza zakaz prowadzenia agitacji, czyli namawiania do głosowania na konkretnych kandydatów. Najcięższym wykroczeniem jest opublikowanie sondażu. Grozi za to kara od 500 tysięcy do 1 000 000 złotych. Cisza wyborcza dotyczy także internetu, przypomina Andrzej Kisielewicz z Państwowej Komisji Wyborczej. Internet jest jednym z mediów i w związku z tym działanie w internecie agitacyjne może być tak samo traktowane jak naruszanie ciszy wyborczej, bo może odpowiadać temu wymogowi publicznego działania. Cisza wyborcza będzie obowiązywała do zamknięcia lokali, czyli do godziny 21 w niedzielę. Motorniczemu grozi do 12 lat więzienia. Przed łódzkim sądem zeznawali świadkowie i rodziny ofiar wypadku, który w styczniu spowodował Piotr M. 35-letni mężczyzna, prowadząc po pijanemu tramwaj, nie zatrzymał się na przystanku, wjechał na skrzyżowanie, uderzył w samochód, a potem potrącił 3 kobiety przechodzące przez przejście dla pieszych na zielonym świetle. 2 zginęły na miejscu, 3 zmarła w szpitalu. Oskarżony przyznał się do winy i przepraszał syna jednej z ofiar. Jest mi też bardzo, rozumiem pana, jest mi też bardzo ciężko, bo żyję z tą brzemienią, że 3 osoby nie żyją przez ten incydent. Te przeprosiny nie zwrócę życia ani mojej mamie, ani pozostałym osobom, ani też i pana rodzinie kłopotom, bo pan zrobił problemy wielu osobom, nie trzem. Jedna z pasażerek zeznawała, że gdyby nie zaciągnięcie hamulca przez innego pasażera, skutki wypadku mogłyby być większe. On się w ogóle nie zatrzymuje, tylko pędzi nad czerwonym świetle. I wstałam z tego siedzenia i zaczęłam krzyczeć. Jakiś pan podniósł się i wziął za hamulec. I od Radwańskiej to tramwaj jeszcze jechał, hamował do mojego bloku na Piotrkowskiej. No zasnął, tak. Najprawdopodobniej tramwaj by wyskoczył z szyn, bo jest zakręt w żwirki. Wyskoczyłby z szyn, by było więcej ofiar. Motorniczy przyznał przed sądem, że w czasie pracy spożywał alkohol, jednak samego momentu wypadku nie pamięta. Kolejna rozprawa 16 grudnia. Amerykańscy republikanie zapowiadają, że będą torpedować działania Baracka Obamy w sprawie nielegalnej imigracji. Ostrzeżenie ma związek z zapowiedzią Białego Domu rozwiązania problemu z pominięciem kongresu. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Przedstawiciele Białego Domu potwierdzają, że Barack Obama zamierza wydać rozporządzenia wykonawcze w sprawie imigracji. Dzięki nim deportacji unikną nielegalni przybysze, którzy spędzili w Stanach Zjednoczonych co najmniej 5 lat oraz ci, których dzieci są obywatelami amerykańskimi. Ochrona ta może objąć nawet kilka milionów osób. Nie jest jednak jasne, kiedy Obama ogłosi swoje decyzje. Według jednych źródeł już w przyszłym tygodniu, według innych dopiero po zakończeniu negocjacji budżetowych. Nowy przywódca republikańskiej większości w Senacie Mitch McConnell mówi, że jego partia zrobi wszystko, by unieważnić rozporządzenia. Zapewnia jednak, że republikanie nie posuną się do paraliżu państwa. Wszystkie opcje wchodzą w grę. Grozi z kolei szef republikanów w Izbie Reprezentantów John Boehner. Boehner podkreśla jednak, że nie ma na razie decyzji dotyczącej metod walki z prezydentem. Jedna z opcji to pozew sądowy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To nie tygrys, a co najwyżej ryś grasuje w okolicach Paryża. Wiadomość o egzotycznym i groźnym zwierzęciu od 2 dni elektryzowała Francję. Była na czołówkach gazet i dzienników radiowych i telewizyjnych. Marek Brzeziński. Kobieta, która zobaczyła dziwne zwierzę koło supermarketu w oddalonym o 40 km od Paryża miasteczku, twierdziła, że to był duży ryś. Policja i naukowcy po analizie zrobionych przez nią zdjęć byli zdania, że to tygrys. Analiza odcisków łap zwierzęcia, które maszerowało koło stacji benzynowej przy autostradzie, pozwoliło zoologom na stwierdzenie, że to mniejszy z rodziny kotów niż tygrys, mówi jeden z lokalnych leśników. Ryś nie jest czymś nadzwyczajnym we francuskich lasach. Ostrożność trzeba zachować, ale nie pamiętam, żeby tej wielkości zwierzak zaatakował człowieka. Mimo tej optymistycznej wiadomości, władze proszą mieszkańców, aby ci wstrzymali się przed weekendowymi wędrówkami po okolicznych lasach, które wciąż w poszukiwaniu zwierzęcia patrolują żandarmi i wojsko. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sobota pochmurna, najwięcej przejaśnień na południu i wschodzie kraju. W Augustowie będzie 5 stopni, w Warszawie 8, w Krakowie 11, we Wrocławiu 13. Trójka. Program Trzeci. Zapraszam, a słuchacze już wybrali Strefę Rock'n'Rolla, Wolną od Angola i Doktora Wilczura. Ахо, ахо, копійчі фрац, стат, пуцин, шиноменац, лингебой, валетурац, чи кубин, тульмя, скультат, ми не ганул, все ноєште, пругушору все порнеште, дойнче пема ура, де ла каса колінда. Iarna e grea, mă, tulmare, semn nebune, anulare, semn nebune de belșug, de sub braț, de pe sub plug, trage plugul mei, plec, hei! Și la unul și la altul. Hai, sunați în zurgălei, bă, și strigați. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola wita w ciszy przedwyborczej. A dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem: nasze granie ciszę łamie. No mam nadzieję, że będzie głośno, przynajmniej do drugiej w nocy. To zresztą nasz tradycyjny leitmotiv przedwyborczy. Jak ktoś ładnie bardzo napisał, pewnie jakiś kot. Bardzo ładny, melodyjny początek. No niestety to wszystko miłe, złego początki. Później już będzie tylko gorzej. Chociaż i tak na początku nie za wiele dało się zrozumieć, bo to wszak język. I tu mam problem. Mołdawski? Rumuński? No, Mołdawianie twierdzą, że mołdawski. Rumuni twierdzą, że nie ma takiego języka jak mołdawski. Tylko jest rumuński. W każdym razie zespół na pewno mołdawski, z Dobsi, z Dób, w końcu nie tak mało znany. Z tym mołdawskim to trochę jak ze śląskim. No, Ślązacy twierdzą, że jest język śląski, a Trybunał, nie Trybunał, a Sąd Najwyższy twierdzi, że nie za bardzo. No w każdym razie dzisiaj, jak zwykle w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, nic nie da się zrozumieć, a melodyjnie też nie zawsze będzie. Zdob się, zdob. Mołdawia, mam nadzieję, że pamiętany, znany i hołubiony w niektórych kręgach. No nie kotów oczywiście strefowych, ale już takich strefowych wyjadaczy. No to dla porządku i gwoli ścisłości przypomnę, że jest kontakt z audycją strefa@polskieradio.pl, tudzież smyki można słać, jeśli ktoś nie podpięty do klawiatury. 71335 Złocisza 23 należałoby uiścić. Nasze granie ciszę łamie i teraz to pewnie zostanie zrealizowane jeszcze bardziej. No w końcu słuchacze mają prawo do hałasu o tej porze i mają prawo do nowości i ten zespół to właśnie zrealizuje. A czy da się więcej zrozumieć niż po mołdawsku? Być może, bo to w końcu nasi odwieczni, można by powiedzieć, sąsiedzi. Zespół zwie się Megahead. Ein Teil von dir. Ich hätte gern noch mehr. so gern. Ein Teil von dir. Ich hätte gern noch mehr von dir. Wie ein Insekt schlüpf in dich rein, unter deine Haut ganz tief hinein. Ich will, ich kann, ich muss dich haben. Tu es gern wild und laut. Hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an streffa@polskieradio.pl. No to pierwszą względną nowość sobie dzisiaj odhaczamy, czyli zespół niemiecki, jak było słychać, Megahertz. Nie wiem, czy po raz kolejny powinienem tłumaczyć tę grę słów, że Megahertz to mega serce, ale także Megahertz to milion herców, czyli jednostek oporu. częstotliwości i ob jednostek częstotliwości w układzie SI. Zawsze się mylę, a przecież inżynierowie słuchają cały czas. I potem lawina poprawek, korekt przychodzi i ja to wszystko muszę czytać na antenie, więc milion jednostek częstotliwości megahertz albo mega serce po niemiecku. Męczymy, zgrywamy, mordujemy płytę Zombie Land zespołu megahertz. To nowy land przybył u naszych zachodnich sąsiadów. Robert z Krakowa już to zdążył skomentować. Toż to średnio udana kopia Rammstein, panie redaktorze. No nie wiem, co na to członkowie zespołu megahertz, którzy grają już tak długo jak wspomniany Rammstein. No i mogliby się poczuć nieco urażeni. A dlaczego, zapytaliby i bardzo słusznie, dlaczego to nie Rammstein jest mało średnio udaną kopią zespołu megahertz, zapytaliby. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335, jeśli ktoś ma w ogóle ochotę dialogować, korespondować i kontaktować się z taką audycją, jaką jest Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola. Gdyby ktoś nie wiedział, o co chodzi i co jest grane, no to jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy, gdzie na bieżąco staram się wypisywać, co jest grane, tytuły utworów, nazwy wykonawców, żeby każdy mógł sobie złowić muzyczną rybę w sieci, a jakże. To był akurat zespół megahertz. Dobrze, i teraz będzie jakaś kolejna płyta, którą mordujemy, tylko gdzie ona jest, tej sterty tutaj dobędę. A tym razem to nie będą sąsiedzi, tylko sąsiedzi, powiedziałbym, emocjonalni, bo toż to nasi bratankowie. Modior lendiel ket juborat egit ysa obarat. Czyli nic nie da się zrozumieć, za to być może muzyka przemówi do niektórych. Tę płytę też mordujemy, zgrywamy i męczymy. Zwie się o nas, ona zdaje się, że ulica Wina 1 albo coś takiego. Zespół z Węgier, to już wszyscy poznali. Zwie się Bohemian Betyars. fel az égbe, mert a rock'n'roll zóna kezdődik végre. Ne aludjatok, küldjetek e-mailt a strefa@polskeradio.pr-re. Nazwa co prawda niezbyt węgierska, no ale teksty jak najbardziej, czyli nic nie dało się zrozumieć. Bohemian Betyars, tak się nazywają. Mam nadzieję, że zaraz, bo chyba jeszcze ich nie ma, załaduję ich na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl /wolna-strefa i tam będą Bohemian Betyars. No i dzisiejszy komentator Robert. Dobre te Madziary są, panie Wilczur. Przyzwyczaiłem się do takich opinii, kiedy nadaję Bohemian Betyars, no ale nie ma rzeczy idealnych. To jest pierwszy album, debiut Bohemian Betyars. Podobno następne dwie płyty już nie są takie fajne, ale nie słyszałem, więc mówię to na odpowiedzialność tych, co to powiedzieli. Może ktoś słyszał, potwierdzi, albo nie. Może też ktoś niedawno ich widział na koncertach, bo chyba większość polskich miast objechali niedawno Bohemian Betyars. Strefa małpa polskieradio.pl / 71335. Ktoś w sprawie... no właśnie. Siwy, czyli nasz kronikarz strefy. Druga płyta zespołu Stone Soup jest bardzo brzydka. Za dużo w niej Angola. O, czyli jedno potwierdzenie jest, że no nie ma rzeczy idealnych. na tym świecie. Jak było dobrze, to będzie źle. Piotr, ale chyba nie ten sam. Jak ten czas leci? Rok temu byłem wraz z innymi słuchaczami na nalocie na audycję. Przygoda życia. No, zależy dla kogo. strefa@polskieradio.pl 71335. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem. Nasze granie ciszę łamie. Chociaż teraz będzie zestaw australijski, żeby nasi rodacy rozsiani po świecie, a szczególnie w Australii, no byli w stanie zjeść śniadanie, żeby z widelca i łyżki nic im nie spadło. Czyli będzie znacznie bardziej stonowanie niż było do tej pory i to będzie debiut w strefie. Płyta nie jest bardzo nowa, ale też nie jest bardzo stara. Natomiast zespół pojawia się po raz pierwszy. A skąd są? Ano, z Andaluzji. Z miasta o nazwie Grenada. Nazywają się Lagartija Nick. Desapuntado bien al norte. No i kolejny debiut strefowy mamy z głowy. Do tej pory ich nie było, a teraz już będą. Lagartija Nick. Tak się nazywają. Ta nazwa nie jest co prawda do końca hiszpańska. Została ściągnięta od angolskiego twu zespołu. Mówię to tylko dlatego, że ten angolski twu zespół ma bardzo nieangolską nazwę, więc no ewentualnie mogę go wymienić, że to Bauhaus był. A zespół z Andaluzji, z Grenady, dokładnie mówiąc, no i będziemy męczyć tę płytę, która zwie się Larga Duración. Wreszcie mogę sobie poseplenić, bo to Hiszpanie i nikt mi nic nie powie, że seplenie na antenie Larga Duración. A wszystko to dzięki temu, że Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola jest wielką rodziną patologiczną i żyje w większości z darów. Tym razem od Marka z Krakowa, który dowiedziawszy się, że będzie ta płyta emitowana, nie omieszkał słuchać, a nawet coś napisać. Wysłałem kolejną paczkę z dwiema płytami. Jeszcze nie doszła, bo nie dostałem SMS-a potwierdzającego. Takiego SMS-a, smyka, bardzo ładnie napisał, smyka potwierdzającego. Więc czekamy i jako rodzina patologiczna dziękujemy i zachęcamy do dzielenia się ze Strefą Rock'n'Rolla Wolną od Angola swoimi znaleziskami strefowymi. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335. Miłosz napisał: drogi panie redaktorze, tudzież znaczy także, też oraz, a nie albo. Pozdrawiam, przyszły lingwista. O, obawiam się, że przyszły purysta. Na lingwistyce stosowanej, dawno to było temu, nauczyłem się, że język to uzus, a uzus to ja. Więc według mnie tudzież to też albo. strefa@polskieradio.pl 71335. No ale to jest w końcu audycja muzyczna, a nie językowo-muzyczna, więc brniemy dalej. No i będzie kolejna nowość, bo to rzeczywiście w miarę nowa płyta i będzie kolejna premiera i będzie kolejny debiut. No i być może znowu się komuś z Rammsteinem skojarzy. Zespół pochodzi z Moskwy. Zwie się, jak to przeczytać? Ancora? Ты поднимаешься все выше. Ветер снова тянет вверх. Слышишь? Мир становится все тише. Время замедляет бег. Веришь? Для неба ты родился. Весну завершаешь шаг. Веришь, что не можешь ты разбиться, но ветер вдруг тебе и враг. Буря твои крылья сложит. Свой оскал. Страшно, душу холод ложит. Больно, не об этом ты мечтал. Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. слышен бой сирены. Занят взор застывших глаз. Первый ли ты и в этот раз? Только дневник не ждет. Полный идеал. Но казали тормоза. Это не игра. No i odhaczamy sobie kolejną nowość, premierę i debiut w audycji. Zespół, mam nadzieję, że tak się powinno to czytać, Ancora, chociaż z Moskwy. A swoją drogą niezorientowanym może się to trochę mylić. Te rosyjskie zespoły Arkona, Ancora, kto się w tym wszystkim połapie, bo chyba nie doktor Wilczur. No dobrze, Ancora, a nie Arkona. Ancora z Moskwy, z najnowszego swojego dziecka, które zwie się Jekstriem. W tej sprawie Siwy napisał: to damskie wydanie Rammsteina, brzmi całkiem elegancko. Ostatnia epka Jekstrim, przyjemna dla ucha. No, zależy dla kogo, można by powiedzieć. I jeszcze będziemy męczyć, przynajmniej jeden zestaw z tej epki da się wyjąć. A swoją drogą to znowu był dowód na to, że żyjemy tu jak wielka rodzina patologiczna, bo tym razem zawdzięczamy tę muzykę naszemu mistrzowi twarzoksiągu. A swoją drogą przypominam, że mamy coś takiego jak twarzoksiąg, zawsze można odwiedzić. Co prawda ostatnio już była nagroda za 7-tysięczne polubienie, więc no, trzeba poczekać jeszcze przez 1000 i tak dalej. Cieszę się, że płyta się spodobała, pisze wielki mistrz twarzoksiągu Patryk. Mam nadzieję, że to nie moje ostatnie słowo w kwestii wysyłania muzyki do audycji. Strefa Małpa, polskieradio.pl, tudzież 71335. Powstaje wrażenie, że dr Wilczur właściwie nic tu nie robi. No ale dobrze, dezinformacja też jest czasami potrzebna w życiu. Zupełnie z innej beczki Marcin napisał: ciekawa rzecz, chyba pierwszy raz słyszę w strefie kobietę. Może kiedyś zrobimy audycję poświęconą samym kobietom. Trzeba było uważać. No, szczególnie 8 marca. Wtedy mamy leitmotiv, aby śpiewały tylko baby. Widzę, że jednak Marcin niezorientowany. Może to strefowy kot. Strefa Małpa, polskieradio.pl, 71335. A teraz będziemy już dobijać, że tak powiem. Już chyba zmordujemy, zmęczymy i wyemitujemy wszystko, co się dało z tej płyty, która dziwnie się nazywa. Trudne to jest do wymówienia, dlatego że jest po walijsku. Czy ktoś, że tak powiem, nieobyty ze strefą, słyszał kiedyś rock'n'roll po walijsku? Jeśli nie, to będzie pierwsza okazja w życiu. Proszę zapisać sobie złotymi głoskami gdzieś na ścianie, ewentualnie kredą w kominie. Zespół zwie się MR Huf. Yeah.